जिस लड़की ने दिल मेरा छीना, आ मैं बताऊं बताना, उसका चेहरा इन आँखों में कैसे छुपाऊं छुपाना। ख्वाब मेरा वो मेरा करार है, मुझे तो उसका इंतजार। किस लड़के ने दिल मेरा छीना, आ मैं बताऊं बताना, उसका चेहरा इन आँखों में कैसे छुपाऊं छुपाना। ख्वाब मेरा वो मेरा करार है, मुझे तो उसका ना लगे बिन कहीं उसके अब जीना लगे। एक लाखों में वो हसीना लगे, बिन कहीं उसके अब जीना लगे। चाहत के इकरार के चाहत के इकरार के आए है दिन प्यार के। दीवाना कर देगी ये तेरी अदा। किस लड़के ने दिल मेरा छीना, आ मैं बताऊं बताना, उसका चेहरा इन आँखों में कैसे छुपाऊं छुपाना। चेहरा मेरे पास है, क्या जवां मौसम क्या एहसास है। दिल नशी चेहरा मेरे पास है, जानी कैसे दिल गया मेरा साथी मिल गया। साथी मिल गया पलकों में रख लूं मैं यहां तो। किस लड़की ने दिल मेरा छीना, आ मैं बताऊं बताना, उसका चेहरा इन आँखों में कैसे छुपाऊं छुपाना। ख्वाब मेरा वो मेरा करार है, मुझे तो उसका इंतजार। किस लड़के ने दिल मेरा छीना, आ मैं बताऊं बताना, उसका चेहरा इन आँखों में कैसे छुपाऊं छुपाना।